วิหารในเมืองเยรูซาเล็มเสาใหญ่สองเสาเป็นที่แขวนตะเกียงดวงใหญ่แสงตะเกียงนี้สาดส่องไปทั่ววิหาร ตะเกียงนี้แหละเป็นสัญลักษณ์ให้พวกเราระลึกถึงดวงตะเกียงที่นำทางชาวอิสราเอลในป่ากันดารและเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จมาเยือนของพระมาเซียในอนาคตด้วย เมื่อดวงตะวันขึ้นเหนือภูเขามะกอกเทศแสงตะวันก็สาดลงบนพื้นหินอ่อนของวิหารและทำให้ผนังของวิหารมีประกายเป็นสีทองพระเยซูชี้ไปที่แสงสว่างและทรงกล่าวว่า เราเป็นแสงสว่างของโลกผู้ที่ติดตามเรามาจะไม่เดินอยู่ในความมืดแต่จะอยู่ในแสงสว่างแห่งชีวิต ท่านเหรอเป็นแสงสว่างเมื่อพระเจ้าสร้างโลกก็ทรงให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นแสงคบเพลิงที่นำทางของชาวอิสราเอลอยู่ที่แท่นบูชาในวิหารของกษัตริย์โซโลมอนมันไม่จริงหรอกที่ท่านจะอ้างว่าท่านคือแสงสว่าง เรารู้ว่าเราเป็นใครและความจริงเป็นอย่างไรแต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและเราจะไปไหนพวกท่านตัดสินตามที่ท่านเห็นเรามาเพื่อเป็นพยานแก่ตัวเราและบิดาของเราก็เป็นพยานแก่เราด้วย แล้วใครกันล่ะคือบิดาของท่าน เพราะท่านไม่รู้จักเราท่านก็ไม่รู้จักบิดาของเราหากท่านรู้จักเราท่านก็จะรู้จักบิดาของเราด้วย บิดาเขาเป็นใครเราเกือบจะเชื่อที่เขาพูดแล้วนะดูเขามีมนต์สะกดให้เราต้องหยุดฟัง เราได้รับคำสั่งให้มาจับตัวพระเยซูนะครับทำไมเราไม ่ผู้การจับสิ ไม่รู้สิครับผมเหมือนถูกต้องมนต์อยู่ในอำนาจ อำนาจของพระเยซูงั้นเหรอ บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยากจะฟังคำเทศนาของพระเยซูให้จบ บางทีอย่างนั้นเหรอ แล้วท่านจะเห็นว่าเราจะต้องจากพวกท่านไปและจะต้องตายเพื่อบาปของท่านที่ที่เราจะไปนั้นท่านจะติดตามมาไม่ได ้นี่เขาจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยที่ไหนกันที่เราตามไปไม่ได้ เรามาจากเบื้องบนแต่พวกท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ท่านจะต้องตายในบาปของท่านหากท่านขาดความเชื่อถือว่าเราคือผู้นั้นท่านจะต้องตายเพราะบาปของท่าน แล้วท่านเป็นใครกันล่ะ ก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นนั่นแหละเรามีหลายสิ่งที่จะบอกแก่พวกท่านเพราะผู้ที่ส่งเรามานั้นมีจริงและเมื่อเราบอกแก่พวกท่านเราก็บอกเรื่องที่เราได้ฟังมาจากผู้ที่ส่งเรามาน ี่เขาพูดถึงเรื่องพระบิดาบนสวรรค์พระเจ้างั้นเหรอ แต่พ่อเขาไม่ได้อยู่บนสวรรค์นี ่พวกท่านไม่รู้ว่าเราเป็นใคร ก็ผมถามท่านแล้วไง ถ้าหากท่านยกย่องบุตรมนุษย์ท่านก็จะรู้ว่าเราคือเขาเราไม่เคยทำสิ่งใดเพื่อตัวเราผู้ที่ทรงเรามาอยู่กับเราพระบิดาไม่เคยทอดทิ้งเราเพราะเราทำสิ่งที่พอพระทัยของพระองค ์โอ้เราเชื่อ เราเชื่อ เ ชื่อเราเชื ่อดูสิคนเชื่อคำพูดของเขาน่าทุเรศจริง ๆหากท่านเชื่อในคำพูดของเราท่านก็คือสาวกของเราแล้วท่านจะได้รู้ความจริงความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ เราก็เป็นอิสระอยู่แล้วเนี่ย ก็เราตกอยู่ใต้การปกครองของโรมเหมือนกันนี ่พวกเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครทำไมท่านจึงว่าจะทำให้เราเป็นอิสระ จริงๆนะเราบอกท่านว่าใครก็ตามที่ทำบาปก็ต้องเป็นทาสของความบาปเราพูดในสิ่งที่เราเห็นจากพระบิดาของเราท่านก็ทำในสิ่งที่ท่านเห็นจากบิดาของท่าน อับราฮัมคือบิดาของพวกเรา ถ้าท่านเป็นลูกหลานของอับราฮัมจริงท่านคงทำในสิ่งที่อับราฮัมทำแต่นี่ท่านพยายามจะฆ่าเรานี่ไม่ใช่อับราฮัมแล้วท่านทำตามบิดาของท่านแล้ว เราไม่ได้เกิดมานอกกฎหมายเรามีบิดาเพียงผู้เดียวคือพระเจ้า หากพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านท่านก็คงจะเชื่อเราเพราะเรามาจากพระเจ้าเราไม่ได้มาเองแต่พระองค์ส่งเรามาท่านเป็นบุตรของซาตานท่านทำสิ่งที่ซาตานทำเขาเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่เคยพูดความจริงเขาเป็นคนโกหกและเป็นบิดาของการโกหก เห็นทีผีคงจะเข้าสิงท่านแล้วล่ะท่านถึงได้กล่าวหาเราเช่นนี ้เราไม่ได้ถูกผีสิงเรายกย่องพระบิดาแต่ท่านลบลู่เราหากผู้ใดเชื่อในคำพูดของเราเขาก็จะไม่ตาย คราวนี้เราแน่ใจแล้วล่ะว่าท่านน่ะถูกผีสิงจริงๆอับราฮัมเองก็ตายไปแล้วผู้พยากรณ์คนอื่นๆก็ตายไปแล้วแล้วท่านจะมาบอกว่าคนที่เชื่อเธอจะไม่ต้องตายท่านยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมกว่าผู้พยากรณ์อย่างนั้นเหรอท่านยกย่องตัวเองท่านเป็นใครกัน หากเรายกย่องตัวเราเองเกียรติยศนั้นก็ไร้ความหมายหากแต่พระบิดายกย่องเราแม้แต่อับราฮัมก็อยากพบเราและเมื่อเขาพบแล้วเขาก็มีความยินดี นี่ท่านน่ะอายุยังไม่ถึง50เลยแล้วท่านจะเคยเห็นอับราฮัมได้ยังไงกัน จริงๆนะเราบอกท่านว่าเรามีชีวิตก่อนอับราฮัมซะอีก เธอน่ะไม่ใช่พระมาสิ โกหกสมควรจะตาย ถู กผีสิง เขาถูกผีสิง จริง แล้วพวกเขาก็หยิบก้อนหินขึ้นมาขว้างปาพระเยซูแต่พระองค์ทรงซ่อนตนและหลบออกไปจากวิ